wybieram. Do wyboru, do odbioru. W domu lub w punkcie. Pocztex.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 13 listopada, minęła 20. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Szef polskiej dyplomacji rozmawiał z amerykańskim sekretarzem stanu o kryzysie migracyjnym. Zachęcanie do szturmu i niszczenie zabezpieczeń na granicy to kolejne prowokacje białoruskich służb. W tym roku szlachetna paczka dotrze też do afgańskich rodzin, które trafiły do Polski. Szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau rozmawiał telefonicznie z amerykańskim sekretarzem stanu Antonym Blinkenem, informuje MSZ. Rozmowa dotyczyła kryzysu migracyjnego na wschodniej granicy Polski. Minister Rau podziękował za wsparcie polityczne Stanów Zjednoczonych i omówił możliwości dalszego współdziałania sojuszniczego. Wczoraj sytuację na granicy skomentował sam prezydent Joe Biden, który stwierdził, że ta sprawa jest powodem wielkiego zaniepokojenia. Jak na razie żadne apele nie hamują działania reżimu w Mińsku. Minionej nocy białoruskie służby niszczyły tymczasową zaporę granicy, by umożliwić grupie około 100 migrantów wtargnięcie do Polski, mówi wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Dotychczas nie zanotowaliśmy, żeby w tak ewidentny sposób służby białoruskie niszczyły nasze urządzenia graniczne. Widzimy także modyfikację taktyki białoruskiej. Z jednej strony mamy duże koczowisko w okolicach Kuźnicy, z drugiej strony grupy około 100 osób ze swoimi opiekunami ze służb białoruskich w różnych miejscach granicy próbują w nocy przeciąć urządzenia graniczne polskie i wpuścić imigrantów na stronę polską. Jak wynika z informacji służb, Białorusini mogą próbować nakłaniać migrantów do przeprowadzenia w poniedziałek kolejnego siłowego szturmu dużej grupy na granicę. Najskuteczniejszą metodą zahamowania napływu migrantów na polsko-białoruską granicę byłyby unijne sankcje gospodarcze wobec Mińska, ocenia Marek Menkiszak z Ośrodka Studiów Wschodnich. Jak podkreśla, to o tyle kluczowe, że Białoruś jest nadal jednym z najważniejszych partnerów handlowych Unii. Unia Europejska, w większym stopniu niż Stany Zjednoczone, dysponuje realnymi dźwigniami nacisku na reżim białoruski. Unia Europejska jest drugim po Rosji partnerem gospodarczym Białorusi. W związku z tym ewentualne ograniczenia wymiany gospodarczej dotyczące sankcji wobec podmiotów białoruskich albo na przykład ograniczeń w handlu z Białorusią jest tak naprawdę najbardziej skuteczną bronią. W poniedziałek sankcje mają zatwierdzić ministrowie spraw zagranicznych Unii. Mają one dotknąć zarówno osoby związane z białoruskim reżimem, jak i przedsiębiorstwa zaangażowane w sprowadzanie migrantów na granicę z Polską, Litwą i Łotwą. Ostatniej doby przebyło prawie 14 300 nowych zakażeń COVID-19. Najgorsza sytuacja jest na Mazowszu, dlatego od poniedziałku zacznie tu działać siódmy już szpital tymczasowy. Pacjentów ma przyjmować placówka w Płocku. W przyszłym tygodniu ma ruszyć przywracanie szpitala na Stadionie Narodowym. Wysoka liczba hospitalizacji niepokoi tym bardziej, że szczyt czwartej fali dopiero przed nami, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Spodziewamy się natomiast, że szczyt zakażeń w całym kraju będzie w granicach przełomu listopada i grudnia. Powinien to być szczyt na poziomie 25 tysięcy do 30 tysięcy zakażeń. Oczywiście te przewidywania mogą się zmienić i te prognozy mogą się zmienić, bo już niejednokrotnie w epidemii tak było, że jeden niuans decydował o tym, że epidemia przyspieszała bądź zwalniała. W połowie grudnia do Polski trafi lek na COVID-19 Molnupiravir. Będzie to preparat w formie tabletki do użycia w domu, ale jak podkreśla resort zdrowia, nie jest to alternatywa dla szczepień. Wystarczy tak niewiele, a można zrobić tak wiele. Rusza akcja Szlachetna Paczka. Dziś oficjalnie otwarto bazę potrzebujących rodzin. W tym roku Szlachetna Paczka dotrze też do afgańskich rodzin ewakuowanych z kraju przez polski rząd. Mówi Anna Sadzik ze Stowarzyszenia Wiosna, organizującego akcję. Dotarliśmy do takich rodzin, które mają już status uchodźcy w Polsce i próbują wyjść na samodzielność. Dostają mieszkanie socjalne bądź wynajmują mieszkanie, nawet starają się pracować, ale jeszcze, czy to przez zbyt słabą znajomość języka polskiego, czy to przez brak po prostu sprzętów w mieszkaniu, jeszcze nie żyją tak, jakbyśmy chcieli, żeby w Polsce w XXI wieku ludzie żyli. Pomoc do potrzebujących dotrze w połowie grudnia. Co roku Szlachetna Paczka łączy około miliona Polaków. Trwa gala Polski Przedsiębiorca Gazety Polskiej Codziennie. W kategorii eksporter wyróżniono firmę Samasz, wytwarzającą maszyny rolnicze zielnikowe. Nagrodę odebrał Antoni Stolarski, prezes zarządu spółki. Eksportujemy na

Departament Rytmu. 10 minut po 20. Dobry wieczór, ciąg dalszy naszych przygód z muzyką z lat 70., 80. i początku lat 90. W ogóle teraz poszedłem do automatu i zakupiłem sobie taki napój bąblowany typu słodzonego i on ma napisane, że on jest Havana style, a ja się zastanawiam, czy oni na Kubie piją napoje na przykład Piotrków Trybunalski style. To ciekawe. To jedno z pytań z cyklu, czy w Stanach wiedzą, że u nas na setkach jest Waryński. No dobrze, 2273 to kontakt z nami. Małgorzata, wydawca tego przedsięwzięcia antenowego, jest przy telefonie. Program dzisiejszy realizuje Anna Regulska. No to co, Aniu? Gramy! Gramy! Go West! Trójka. Program trzeci. Dwadzieścia to są imieniny godziny teraz. It's a Sin, Pet Shop Boys w Trójce i Państwa głosy na naszej antenie 2 2 7 3. Jak zwykle stały słuchacz ze Śląska, chciałbym przekazać redaktorkowi Ciechańskiemu Fajna muzyczka i przede wszystkim jeszcze gratulacje w zaliczeniu testu Coopera. Bardzo dziękuję, ale to nie jest test, który chyba można zdać albo nie zdać. Po prostu on może pójść lepiej albo gorzej. Tym z Państwa, którzy nie wiedzą, tłumaczę, że jest to test wydolności polegający na tym, że biegniemy przez 12 minut, optymalnie 6 minut w jedną stronę i 6 z powrotem, żeby wyeliminować różnicę w wysokości, ewentualną i wiatr w plecy albo w twarz. No i to jest taki sprawdzian wydolności, bo od jakiegoś czasu postanowiłem walczyć z nadwagą, jak każdy człowiek zbliżający się do 40, za pomocą triatlonu. No i raz na jakiś czas trzeba sobie takie testy zrobić. Ja Państwu powiem, jaki miałem wynik, mimo że jest żałosny. Dokładnie 1660 metrów udało mi się pokonać. Mam 36 lat, co oznacza, że jest to wynik zły. Gorzej może być tylko bardzo zły, gdyby był poniżej 1500 metrów w ciągu tych 12 minut. Co ciekawe, gdybym był kobietą, to mój wynik już byłby uznany za przeciętny. To jest ciekawostka. Zatem do wyniku przeciętnego brakuje mi 240 metrów i wtedy bym mógł mówić, że jestem jak taki każdy człowiek na ulicy średnio. Ale nie jestem, jestem gorszy, dlatego że dopiero się za to wziąłem. Ale jest to jakiś tam sukces, bo jestem w stanie biec z nadwagą, już nie taką dużą jak kiedyś. Tak, wiem kolana. Dziękuję za troskę z góry. Wiem kolana, dlatego się oszczędzam. Spoko. Wróćmy do muzyki, bo to jest ważne. XTC, taki zespół teraz, Towers of London, a potem Senses Working Overtime. To program Trzeci Polskiego Radia, Departament Rytmu i wtręty od grubasa obiegali. Program trzeci. Swindon, Anglia i właśnie stamtąd pochodzący zespół XTC. Inspirowany twórczością The Beatles, gatunek muzyczny określany jako bogato zaaranżowany pop. Tego właśnie wysłuchaliśmy, chyba ta definicja się zgadza. 2 2 7 3 nasz numer cały czas do Państwa dyspozycji. Mariusz z tej strony. Pozdrawiam z Niemiec. Trójka ma bardzo dobry zasięg i jest słyszalna na ringu Berlina, więc jak wracam do domku z trasy, to jest pierwszą stacją taką, które moje radio wyszukuje. Jak już słyszę Trójkę, to znaczy, że już bliziutko do domu. Pozdrawiam. Miłego weekendu życzę. Takich sygnałów zbliżania się do domu życzę wszystkim z Państwa. Pan jeszcze pytał tutaj poza anteną o utwór Czerwonych Gitar po niemiecku. Czy coś się znajdzie? To ja poszukam. Ja nie wiem, czy się znajdzie, ale wiem, że poszukam. Tak się możemy umówić. Teraz w Departamencie Rytmu w Trójce Michael Jackson. Dwa utwory, które dla Państwa mam. Utwór Dangerous, a potem coś bardziej znanego. Nie będę przedstawiał, bo Państwo od razu złapią, co to jest. Umówmy się, przecież Miszę każdy zna. 28 minut do 21. Trójka. Program trzeci. Pan Michael Jackson w Trójce. Za 17 minut 21 zaglądam do mojego prywatnego listonosza łukasz.ciechański@polskieradio.pl. Tutaj wiadomość wysłana za pomocą naszego portalu, bo tak też można. Pan Marek napisał: głowa do góry, mój wynik w teście Coopera to 2 km 240 metrów, a biegam dopiero od 3,5 roku. Zapomniałbym, mam 57 lat. No wie pan, tylko tak, no pan jest ode mnie 21 lat starszy, a ma 1,5 razy lepszy wynik, więc no dziękuję za to sformułowanie głowa do góry. Natomiast no cóż, jakoś się nie martwię, bo jeszcze niedawno nie miałem roweru i pływałem jak siekiera, więc myślę, że postępy, które robię, nie są takie znowu specjalnie dla mnie złe, no tak mi się wydaje. Aha, bo telefon mamy. Ciekawy telefon od słuchaczki, posłuchajmy. Wieczór, jako obsteczniona słuchaczka z wdzięcznością za mniej znane utwory, dawno niegrane, chciałabym prosić o przypomnienie, kto z Pet Shop Boys grał ten chór. Czy to był chór Czerwonej Armii, która zginęła chyba w całokształcie jakiegoś wypadku samochodowego? Nie bardzo pamiętam, coś mi gdzieś brzęczy. Czy to jakiś w ogóle inny chór, ale to wojsko najprawdopodobniej, a nie pamiętam, które. Już pani mówię, bo w oryginalnym nagraniu to był po prostu chór gospel, ale rzeczywiście w roku 94 pojawiła się wersja na żywo utworu Go West Pet Shop Boys, bo tym utworem rozpoczęliśmy godzinę 20 w Trójce teraz. Tam śpiewał hymn walijskich górników. To może o to wykonanie pani chodzi. Pani mówi o wojskowych, ja wiem o górnikach. Trzeba by chyba tutaj głębiej pokopać. Może jeszcze coś tu rzeczywiście się okaże, o czym nie wiedziałem. Bardzo pani za to dziękuję. 2 2 7 3, śmiało, proszę korzystać. A teraz George Michael w Trójce, podwójnie dubeltowo, Faith, a potem Fast Love, proszę. Well, I guess it would be nice if I could touch your body. I know not everybody has got a body like you, but I gotta think twice before I give my heart away. And I know all the games you play because I play them too. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. George Michael naturalnie, utwór Fast Love za nami w Trójce. Departament Rytmu po 21 wraca. Między innymi pojawi się Salt and Pepa, pojawią się panowie z Sisters of Mercy. Zatem warto zostać z Trójką. 2 2 7 3, gdyby ktoś z Państwa sobie życzył, proszę śmiało dzwonić. Tymczasem, jak mawia stare, mądre radzieckie przysłowie, gdybym miał gitarę, to bym na niej grał. Zatem teraz utwór, w którym autor właśnie miał gitarę, dlatego jej użył po prostu. Proszę bardzo, White Wedding i Billy Idol w programie Trzecim Polskiego Radia. Departament Rytmu trwa za 6 minut i 20 sekund, równo o 21:00. Serwis Trójki. Ogłoszenie społeczne. Każde dziecko ma jakiś talent i wielkie marzenia. Niestety, nie wszystkie mogą się spełnić.